Jest z nami Marcin, jest z nami Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka, gdzie jest kurwa Zbyszek? Jest z nami Marcin, jest z nami Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka, gdzie jest kurwa Zbyszek?